Ko je Bog ta grešni svet ustvaril, je na njega Adama postavil. Vzklikne stari oče naš Adam, jaz pa tudi zmeraj ne bom sam. Vzklikne stari oče naš Adam, jaz pa tudi zmeraj ne bom sam. Potem ga Bog Adamu trdno spanje in med spanjem desno rebro vzame. Ko se oče Adam prebudi, pa že Evica zraven njega spi. Ko se oče Adam prebudi, pa že Evica zraven njega spi. Čez nekaj časa Bog Adama vpraša, kak se mu kaj Evica obnaša. Vzklikne stari oče naš Adam, za take ženske rad zane brada. Vzklikne stari oče naš Adam, za take ženske praca ne brada. Čez leto dni spet Bog Adama vpraša, kak se ti kaj Evica obnaša. Vzklikne stari oče ves srdi, take babe sem do grla si. Vzklikne stari oče ves srdi, take babe sem do grla si. Namesto da bi šivala in prala, pa je z drugmi babami čekala. Z polja pridem truden in zaspan, pa še bohe moram bivat sam. Z polja pridem.